1-2, 1-2. 1-2, 3, op. Το ρίξα στο σορολόπ. Τεστ, τεστ. Γεια σας, καλησπέρα. Γράψτε αν έχουμε ήχο, γιατί να γίνει ένα δοκιμαστικό ενώ έχουμε βγει αέρα στο stream είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ωραία έγινε η εκπομπή για σήμερα. Μας γράφετε. Χαιρόμαστε που είστε ικανοποιημένοι. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια και μερικές φορές ξεκινάμε και λίγο περίεργα. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Υπάρχει ένας που γράφει: ακούμε τουκ-τουκ στο μικρόφωνο και σταμάτησε η μουσική. Αυτά είναι τα ηχεία σου γι' αυτό. Δεν μπορεί ποτέ να σταματήσει η μουσική και να ακούς τουκ-τουκ στο μικρόφωνο, για όνομα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Παιδιά, σοβαρευτείτε λιγάκι, δεν είναι σχόλια, σχόλια αυτά. Το καλώδιο Ρουμανίας Βουλγαρίας έφταιγε, ναι, το γράφει ο Γιώργος. Θα το εξηγήσουμε συνέχεια, όπως φταίει για τις αυξήσεις του ρεύματος. Αυτή η σύνδεση, αυτό το δίκτυο Ουγγαρίας, Ελλάδας, Ρουμανίας και ένα πυρηνικό εργοστάσιο στη Βουλγαρία, φταίει και για τα προβλήματα του stream. Αν δεν καταλαβαίνετε, δεν πιάνετε καλά το πώς λειτουργεί η ενέργεια. Τον έχει φάει η ορθοστασία στο νεροχύτη για να ξεκινήσει το πλήσιμο. Νεροχύτης είναι της κουζίνας και νηπτήρας του μπάνιου. Πάντα τα μπερδεύω αυτά τα δύο. Λοιπόν, λέγαμε καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Αυτά λέγαμε, λέγαμε πριν και λέγαμε και ότι είναι η πιο χαρούμενη εκπομπή του μεσημεριού και ότι θα φροντίσουμε να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες δόσεις αισιοδοξίας και θετικής ματιάς για τον κόσμο. Και την ώρα που το λέγαμε αυτό ανακαλύψαμε ότι δεν είχαμε ήχο. Οπότε πήγε λίγο περίπατο. Ο Μύτικας είναι ο ήρωάς μου. Τουκ τουκ το καμπανάκι, τουκ τουκ μες το βραδάκι. Τακ τακ χτυπάει η καρδιά μου για σένα και λοιπά λοιπά λοιπά. Αν ναι. Σήμερα η εκπομπή είναι χαρούμενη, βγαίνω. Εντάξει, ωραία, αντίο. Αν έχουμε σκεφτεί να βάλουμε κάποιον που να μεταδίδει ταυτόχρονα στην νοηματική, είναι κάτι που μας λείπει πάρα πολύ. Δεν έχουμε, μας λείπει το χρήμα για να το κάνουμε αυτό. Θα έπρεπε να προσλάβουμε έναν ακόμη άνθρωπο κάθε μέρα. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Α, επειδή πολλοί με ρωτάτε, όπα που καμισιά ο πουλής. Δεν φταίω που εγώ τιμώ την εκπομπή, που δεν εμφανίζομαι εδώ σαν λέτσος, την ώρα που άλλοι έρχονται, λες και κάνανε δουλειά στον κήπο τους, ας πούμε, και είπα να σπεράσω να κάνω και μια εκπομπή. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σχολιάζω και δεν θέλω να αναφερθώ και ονομαστικά σε άλλα πρόσωπα της εκπομπής. Επειδή έπιασα μια αιχμή του κυρίου Πουλή προς το πρόσωπό μου, εγώ από τη μεριά μου θα πω απλά ότι άλλοι ερχόμαστε με ένα μπλουζάκι στο γραφείο casual και δεν λερωνόμαστε. Εντάξει τώρα. Και άλλοι ερχόμαστε με ένα μπλουζάκι, λερωνόμαστε και μετά βάζουμε πουκάμισο. Χτύπημα κατά από τη ζώνη. Αυτό θα πω. Άμα είναι να αρχίσουμε να λέμε τα προσωπικά του άλλου, θα είναι στον αέρα, τότε να πω κι εγώ. Σταματά εδώ. Ήθελα έτσι λίγο να δημιουργηθεί αυτή η αγωνία ότι μπορεί κάτι να βγάλω στη φόρα, αλλά δεν θα πω τίποτα. Θα βγει Μέγκα μετά, σας παρακαλώ, παιδιά. Σας παρακαλώ, αφήστε μας να πούμε ένα γεια στον πατέρα του Γιάννη, τον κύριο Βασίλη ή τον Βασίλη, όπως θέλει, που μας ακούει για πρώτη φορά. Καλώς το Βασίλη μας. Γιάννη, έκανες πάρα πολύ καλή δουλειά. Περιμέναμε ότι θα το έχεις κάνει λίγο νωρίτερα, αλλά δεν θέλουμε να γκρινιάζουμε. Κύριε Βασίλη, θα είμαστε Παναγίτσες σήμερα. Δεν θα σας χλαμαρίσουμε τίποτα. Θα μας δείτε σοβαρή κανονική ενημερωτική εκπομπή. Δεν θα ξεκολλάτε μετά από εδώ πέρα. Θα σας λέει ο Γιάννης, δες ρε μπαμπά και τίποτε άλλο, τίποτα εκεί, φάρμα ο κύριος Βασίλης. Ναι, ήδη έχει γίνει πολύ καλή αρχή με επαγγελματισμό. Οπότε ο κύριος Βασίλης έχει σχηματίσει την καλύτερη άποψη. Κύριε Βασίλη, τώρα πώς έγινε αυτό, θα σας πούμε. Είναι ένας πυρηνικός αντιδραστήρας στο Κοσλουντούι που το προξένησε αυτό. Θα ξεκινήσουμε μιλώντας για τις αυξήσεις στο ρεύμα. Είναι πολύ. Πολύ σημαντικά, για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα, έγινε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Έκτακτη. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, Μητσοτάκης με τέτοια ζέστη και δουλεύει. Δουλεύει να κάνει σύσκεψη. Τώρα να έρθει ο ένας να τον πρίζει, να του λέει ο καθένας το κοντό, το μακρύ του, ξέρεις τώρα, ζεσταίνονται, είναι ακριβό το ρεύμα. Βαριόταν ο Μητσοτάκης, αλλά επειδή είναι δίπλα στον πολίτη, γι' αυτό και ξεκίνησε τώρα η ανακοίνωση με το δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν αβοήθητο. Αυτό τώρα σε πιάνει, ρε Θάνο, δηλαδή. Καρδιά έχουμε, δεν είμαστε. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε και εμείς κριτική στην κυβέρνηση που και που, αλλά δεν είναι ότι δεν έχουμε και καρδιά να αντιληφθούμε την συναισθηματική βαρύτητα μιας τέτοιας ανακοίνωσης. Είχε πει λοιπόν ο Υπουργός ότι η έξαρση αυτής της τιμής λαμβάνει χώρα ως αποτέλεσμα του καύσωνα που ανεβάζει τη ζήτηση, δηλαδή πρώτον έχει ζέστη, αλλά και εξωγενών παραγόντων. Πάντα, παιδιά, άμα δείτε κάτι να μην πάει καλά, είναι εξωγενείς οι παράγοντες. Δεν είναι ότι φταίει σε κάτι η κυβέρνηση. Όπως τα προβλήματα της Ουγγαρίας. Mm-hmm. Ξεκινάμε με Ουγγαρία, mm-hmm. που είναι κλασικό. Δηλαδή, προβλήματα στην Ουγγαρία. Τι θες τώρα, να μην ανεπηρέαστη η τιμή του ρεύματος? Και η προσωρινή έλλειψη των ποσοτήτων που παρήγαγε ο πυρηνικός σταθμός Κοσλοντούι στη Βουλγαρία. Απλά πραγματάκια. Δηλαδή, τα εξηγώ ωραία. Τι θέλω εγώ από εσάς? Επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για το πράσινο τιμολόγιο και το προώθησαν και ήταν απάτη και ορίστε τι συμβαίνει τώρα και κάτι τέτοια. Είχαμε πει από τότε ήδη ότι η εξίσωση είναι κάπως απαιτητική. Όχι για μερικούς φωστήρες του τσάτ που λέγανε «Λάτε ρε παιδιά, τώρα πρώτη γυμνασίου τα κάναμε αυτά». Όχι για αυτούς, εσείς εντάξει, για τους υπόλοιπους. Χρειάζεται λοιπόν να έχετε ένα μαθηματικό στο πλάι σας. Δεν φτάνει ο μαθηματικός. Μαζί με το μαθηματικό θα έχετε ένα μετεωρολόγο. Θα σου λέει. Θα ζεστάνει λίγο ο καιρός. Θα ανέβει. Ένα προσωπικός μαθηματικός, ο προσωπικός μετεωρολόγος. Θα τους εντάξετε στο υπόλοιπο υπηρετικό προσωπικό που έχετε στα σπίτια σας. Ναι, αλλά έχουμε και το γεωπολιτικό παράγοντα. Δηλαδή, σου λέει τώρα. Και θα έχεις και προσωπικό γεωστρατηγικό. Πέταξε μια πεταλούδα στην Ουγγαρία, πάει. Θα έχεις και τον προσωπικό γεωστρατηγικό αναλυτή, δηλαδή. Εντάξει. Αυτά που ο κόσμος τα γράφει για αστεία στα social. Που γράφει ο άλλος, ας πούμε, έχασε η Αγγλία το Euro, θα αυξηθούν οι τιμές του ρεύματος στην Ελλάδα. Πυροβόλησαν τον Τραμπ, θα αυξηθούν οι τιμές του ρεύματος στην Ελλάδα. Βγαίνει ο υπουργός και σου λέει για τα Βαλκάνια και το δίκτυο στα Βαλκάνια και το τι συνέβη στην Ουγγαρία. Την άλλη φορά είχαμε το «Δε φύσηξε». Ναι. Την επόμενη φορά θα έχουμε κάτι άλλο. Είχαμε και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Βεβαίως, είχαμε μια σειρά από πράγματα. Ναι. Δεν φταίει, ένα πράγμα δεν φταίει. Το μόνο που δεν φταίει είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Η αγορά γενικά. Αυτό είναι το μόνο που δεν φταίει. Δηλαδή, όλα αυτά που συζητάμε μπορεί να φταίνε. Μας γράφεται το φαινόμενο της πεταλούδας. Ναι, ουσιαστικά είναι αυτό. Είναι το φαινόμενο της αγγελούδας. Το φαινόμενο της πεταλούδας ή το φαινόμενο Γιώργου Στάση. Είναι το φαινόμενο του πώς γίνεται. Το φαινόμενο ιδιωτική πρωτοβουλία. Να έχουμε αυξήσεις κατά μέσο όρο 10%, έχουμε μέχρι και 20-23% σε κάποιες εταιρείες, εντάξει. Και την ώρα που έχουμε αυτές τις αυξήσεις, έχεις την κυβέρνηση που λέει παιδιά, μπορεί που και που να μας έχει ξεφύγει και να σας έχουμε δώσει κανένα φράγκο παραπάνω, γιατί τα μοιράζουμε και εμείς αν είναι λουκούμια, αυτά θα χρειαστεί να τα επιστρέψετε και να θυμάστε ότι αυτοί οι καλοί άνθρωποι, οι τέσσερις ολιγάρχες, που παριστάνουν ότι είναι χρηματιστήριο ενέργειας και που αποφασίζουν ότι αγορά είναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε, όσο περισσότερο το χρειάζεστε τόσο περισσότερο θα σας το χρεώνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, αυτοί είναι οι μόνοι που δεν φταίνε. Έχετε κάποιο πρόβλημα στην Ουγγαρία, θα τα πείτε στην Ουγγαρία. Δεν υπάρχει ένας δημοσιογράφος που λέγεται Ουγγαρέζος? Ναι, παρουσιαστής. Παρουσιαστής. Ναι. Αυτός δεν μπορεί να βοηθήσει σε κάτι. Έχετε κάποιο πρόβλημα? Μπορούμε και εμείς, γιατί το θέμα σύμφωνα με τον Υπουργό, ναι, τον κύριο Σκυλακάκη, είναι να αποκατασταθεί πλήρως η ροή του καλωδίου από την Ιταλία και να διορθωθούν τα προβλήματα διασυνδέσεων, ιδίως μεταξύ Ρουμανίας και Ουγγαρίας. Και βλέπετε εδώ. Που προκάλεσαν και το πρόβλημα με τον ήχο. Ναι. Εντάξει. Και βλέπετε εδώ, αν χαλάσει ένα καλώδιο και ας πούμε δεν έχουμε ήχο, το λύνουμε. Οπότε αν χρειάζεται βοήθεια το Υπουργείο Περιβάλλοντος για κανένα καλώδιο να σφίξουμε, να κάνουμε restart. Κάνουμε και τέτοια. Έχουμε πολύ βαθιές τεχνολογικά μεθόδους για να λύνουμε τα προβλήματα. Restart. Το βαράς να δουλέψει. Παιδιά, όταν υπάρχουν τρεις τεχνικοί στο στούντιο, δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να πάει άσχημα. Δηλαδή, ο Βασίλης έχει τρία μάστερ στην ηχοληψία. Δεν είναι. Μόνο ο Βασίλης. Βάλει τον Νικόλα. Τώρα Ιωάννα ασχολείται με τα φώτα πιο πολύ. Γι' αυτό και έχουμε και αυτή την απόχρωση που βλέπετε. Τις έχω ζητήσει. Εγώ θέλω κάτι πιο εξωτικό. Αλλά. Δεν έχετε να ανησυχείτε από αυτά. Απλώς θέλουμε να καταλάβετε ότι στην περίπτωση του ρεύματος, τι είναι αυτό που γίνεται τώρα. Φάγαμε μια δεκαετία να βρίζουμε το φωτόπουλο. Αυτή τη στιγμή απολαμβάνουμε τους καρπούς της ελεύθερης επιλογής των ψηφοφόρων και καταναλωτών. Δηλαδή, ακριβένει το ρεύμα, θα ψινόμαστε από την ζέστη, από την κλιματική κρίση και δεν θα τολμάει κανείς να ανάψει το κλιματιστικό διότι δεν θα μπορεί να το πληρώσει. Παρά το ότι θα κάνει staycation όπως λέγαμε χθες. Όχι, επειδή θα κάνει staycation, γιατί άμα είσαι κάπου αλλού ρίχνεις και μια βουτιά στη θάλασσα. Ενώ άμα είσαι στην Κυψέλη τώρα, τι θα κάνεις μέσα σε αυτό το διαμέρισμα που δεν το φυσάει αέρας. Εκεί πέρα λοιπόν δεν θα μπορείς να έχεις κλιματιστικό, γιατί αν προσέξετε, αυτό που κάνει ο μηντιακός βραχίωνας της κυβερνητικής προπαγάνδας είναι ότι πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε κάπως αυτονόητα σιγά σιγά εμφανίζονται ως πολυτέλειες. Δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά και σου λέει όλος, εντάξει, δεν θα πάτε όλοι παιδιά διακοπές με το αυτοκίνητο σε νησί, δεν θα πάτε στο νησί όλοι μαζί. Και λες συγγνώμη κιόλας, πώς το σκέφτηκα. Και σου λέει, δεν θα πάρετε αυτοκίνητο. Προσέξτε, θυμάστε που έλεγε ο Πορτοσάλτη για το αυτοκίνητο που δεν έχουν όλοι και το αυτοκίνητο που είναι. Και σιγά σιγά υπάρχουν όλα αυτά τα κομμάτια της καθημερινότητάς μας, τα οποία εμφανίζονται ξαφνικά ένα πρωί, σαν να μην είναι κομμάτια της καθημερινότητάς μας. Είναι κομμάτια μιας ζωής πιο πολυτελούς από αυτήν που εμείς μπορούμε να αντέξουμε. Ένα από αυτά θα είναι το κλιματιστικό. Θερμοσύφωνες. Γιατί τώρα. Τι το θες το ζεστό νερό. Έχει χειμωνιάσει, άμα βγεις να τρέξεις λίγο θα ζεσταθείς, πολύ ευχάριστα θα το δεχτείς το κρύο νεράκι. Τώρα το καλοκαίρι, τι το θες το κλιματιστικό. Με μια βεντάλια, πολύ ωραίο αέρα θα κάνεις. Και όλο αυτό γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο όπου ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο έχει γίνει αυτό, δηλαδή η κερδοσκοπία στην ενέργεια, είναι εντελώς χειροπιαστός, ορατός και συγκεκριμένος και έχει καταγγελθεί. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν ξέρουμε πώς προκύπτουν όλα αυτά για να μιλάμε για το Κοσλοντούι. Ξέρουμε, οι εταιρείες έχουν ένα χρηματιστήριο, παίζουν μόνες τους, εκεί εισάγεται το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου σε αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας εισάγεται το 100% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει η πιο φτηνή, τέλος πάντων, ο πιο φτηνός τρόπος παραγωγής ενέργειας από τον πιο ακριβό. Όλα μπαίνουν σε ένα τσουβάλι, βγαίνει μια τιμή. Είμαστε μονίμως πάρα πολύ ψηλά, ειδικά τους τελευταίους μήνες, στη χονδρεμπορική. Η τιμή της χονδρεμπορικής είναι ο λόγος που κάνει την έκτακτη σύσκεψη η κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ, έκτακτη σύσκεψη. Τις αυξήσεις και τις ανακοινώσεις για αυξήσεις τις έχουμε από το Μάιο. Υπήρχε μια περίοδος που υπήρχε μια σχετική νηνεμία, ας πούμε, μια ισχύα στα τιμολόγια. Για την νηνεμία, λέω, επειδή δεν φύσηξε. Ναι, εντάξει. Μου βγήκε και λίγο το πιο ποιητικό. Θάνο, σε μένα το λες τώρα. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ποιήση. Ναι. Λοιπόν. Και δεν είναι αυτό το μόνο ζήτημα. Η κυβέρνηση εξετάζει για το αν θα πάρει μέτρα και εντωμεταξύ σκέφτεσαι, το ακούς αυτό και σκέφτεσαι ότι τα μέτρα που μπορεί να πάρει η κυβέρνηση είναι οι επιδοτήσεις με τον φοβερό τρόπο που επιδοτείς τις αυξήσεις του παρόχου. Δηλαδή, βγάζεις λεπτά από το δημόσιο ταμείο, τις δίνεις στον πάροχο. Λέει σε μια φάση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ήμασταν η πρώτη χώρα σε επιδοτήσεις στο ρεύμα. Αυτό φοβερό. Ισχύει, έχω γράψει άρθρο γι' αυτό. Μπράβο. Και μπράβο μας. Και μπράβο μας, εμείς τα θετικά τα λέμε. Είμαστε η πρώτη χώρα. Όντως στην Ευρώπη, μέχρι ένα σημείο ήμασταν, νομίζω μετά παραμείναμε γιατί οι επιδοτήσεις κράτησαν. Αλλά όντως στην Ελλάδα έγινε περισσότερο από άλλες χώρες αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι στο ενδιάμεσο άλλες χώρες κάναν άλλα πράγματα. Παίρναν άλλα μέτρα και δεν φορολογούσαν. Δεν έμπαιναν σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν παρενέβαιναν τέλος πάντων. Στο τέλος, αφού υπήρχαν οι αυξήσεις για να καλύψουν τη διαφορά, μέχρι και ο Μακρόν, ο φοβερός και τρομερός φιλελεύθερος και ακροκεντρός, προχώρησε σε κρατικοποίηση στην κεντρική ενεργειακή εταιρεία της Γαλλίας. Την περίοδο της μεγάλης ενεργειακής κρίσης. Υπήρχαν μια σειρά από εργαλεία που μπορούσε να πάρει κάθε κράτος. Εμείς ήμασταν η μόνη χώρα που επιλέξαμε να δίνουμε μόνο επιδοτήσεις. Και η κυβέρνηση αυτό σκέφτεται να το επαναφέρει. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το μοντέλο, πάρα πολύ φιλελεύθερο, πάρα πολύ υπέρ της ελεύθερης αγοράς, που οι πάροχοι αποφασίζουν μεταξύ τους το πόσο θα αυξήσουν τις τιμές. Μια ρυθμιστική αρχή κάνει τον τροχονόμο και σου λέει θα αυξηθεί το ρεύμα. Και η κυβέρνηση λέει πόσο το αύξησαν αυτοί. Να καλύψω, να βοηθήσω. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να ρυθμίζεται η αγορά. Ένα τελευταίο. Και με δεδομένο ότι είχαμε δημόσια ενέργεια. Δηλαδή είχαμε. Είμαστε τότε. Αυτό είναι το φοβερό, ότι δεν είναι ότι μας προκύπτουν αυτά μέσα σε ένα περιβάλλον που είναι αδύνατο να διαχειριστείς αυτές τις διακυμάνσεις. Είναι ότι αυτό ήταν ένα πρόβλημα που λύσαμε χωρίς να υπάρχει. Δηλαδή ότι ήρθε η κυβέρνηση, έλεγε Παιδιά, το βλέπετε αυτό εδώ πέρα που συμβαίνει γύρω σας. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Εδώ μεταξύ, εσύ δεν παθαίνεις κάτι. Είμαστε τότε που λέγαμε πω κατεβάζει τους διακόπτες ο Φωτόπουλος. Αυτά λέγαμε. Με αυτές τις συζητήσεις πήγαμε στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Καταλαβαίνω ότι αυτό ήταν το επικοινωνιακό κομμάτι, γιατί ταυτοχρόνως υπήρχε ένα ισχυρό πολιτικό κομμάτι μνημονιακής δέσμευσης. Αλλά να θυμηθούμε λιγάκι με ποια επιχειρήματα πήγαμε και πώς ήταν η κατάσταση πριν. Γιατί έχει μια σημασία ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και λες, ωραία, σε αυτό το τοπίο πώς βρεθήκαμε, πώς ξαφνικά είμαστε εδώ και πρέπει να παρακαλάμε το κράτος να πληρώνει τον Περιστέρη και τον Μυτιλινέο. Γιατί αυτό συζητάμε τώρα. Ότι ο άλλος δεν θα διαπραγματευτεί τα κέρδη του, αυτός θα τα πάρει. Αλλά λέμε να τα πάρει απευθείας από τον φτωχό που δεν έχει βρακί να βάλει ή να του τα δώσει το κράτος. Λες και ο Μητσοτάκης που ανησυχεί τώρα, ας πούμε, τα παίρνει από την τσέπη του και τα δίνει. Και πώς θα δώσει. Μιλώντας για επιδοτήσεις, ένα τελευταίο πριν να αλλάξουμε θέμα. Fun fact. Όχι τόσο fun για πάρα πολλές, για χιλιάδες επιχειρήσεις. Λένε συχνά, υπάρχει ένα κλισέ που λέει ότι ψηφίζεις και ο λογαριασμός έρχεται μετά για το τι ψήφισες. Αυτό έγινε στην πράξη με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στην πράξη και την επόμενη μέρα. Έχουμε εκλογές 9 Ιουνίου. 10 Ιουνίου βγαίνει μια κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει την επιστροφή επιδοτήσεων στο ρεύμα που είχε αποφασιστεί από το Γενάρη, από το χειμώνα. Από το χειμώνα είχε βγει ότι υπάρχει ένα κενό, έγιναν κάποια πράγματα πολύ πρόχειρα, κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή, και επιχειρήσεις πήραν επιδοτήσεις που σε εισαγωγικά δεν θα έπρεπε να πάρουν. Επιδοτήσεις στήριξη. Δεν είχαν ενημερωθεί και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Τέλος πάντων, έγινε ένας επανυπολογισμός εκεί πέρα. Φυσικά, η επιστροφή δεν έγινε σε προεκλογική περίοδο, πριν τις ευρωεκλογές, να πέσει κι άλλο το 28%, γίνεται αμέσως μετά. Και έχουμε τις τελευταίες 10 μέρες περίπου σειρά καταγγελιών. Υπάρχουν καταγγελίες από τα επιμελητήρια για χιλιάδες επιχειρήσεις που καλούνται να επιστρέψουν ένα πολύ μεγάλο ποσό. Τους έρχεται ένας έκτακτος λογαριασμός. Υπάρχει ένα ποσό πληρωμής που μπορεί να ξεπερνάει και το χιλιάρικο. Σε έκτακτο ξαφνικά σου έρχεται ένα ραβασάκι από τη ΔΕΗ που σου λέει πρέπει να πληρώσει 1000 ευρώ. Γιατί επανυπολογίσαμε και είδαμε ότι στις επιδοτήσεις τότε είχες πάρει λεφτά που δεν έπρεπε να πάρεις. Αναφέρεται ως μια μέση τιμή στον έκτακτο λογαριασμό πάντως στα 600 ευρώ ξαφνικά για επιχειρήσεις που προφανώς δεν έχουν και την τεράστια οικονομική δυνατότητα. Μικρές επιχειρήσεις ξαφνικά. Κλείστο το ρημάδι. Δεν τους θέμε εμείς άμα δεν έχουν τεράστια οικονομική δυνατότητα. Έκτακτο έξοδο. Γκρινιάζεται όλο προς την κυβέρνηση. Δεν μπορώ και δεν μπορώ. Άμα δεν μπορείς, να παραιτηθείς. Ναι, υπάρχουν οι διαμαρτυρίες της ΓΕΣΕΒΕ, θέτει ερωτήματα προς το κράτος και υπάρχει και ο υπουργός που λέει ουσιαστικά ότι πώς κάνετε έτσι, είναι μόνο 2.500 επιχειρήσεις και ένα ποσό τώρα 2 εκατομμυριάκια που ζητείτε πίσω. Ελέγχεται το αν ισχύει αυτά τα ποσά που λέει η κυβέρνηση. Οπότε μέσα σε όλα έχεις και αυτή την επιστροφή. Λοιπόν, έχουμε μία συνέντευξη στη συνέχεια, οπότε να μας επιτρέψετε να διακόψουμε για λίγο, για καλό σκοπό αυτή τη φορά, δεν έχουμε κανένα τεχνικό πρόβλημα. Το είπα την προηγούμενη φορά, πήγα να μιλήσω για θετική ενέργεια και είδες, δεν έμεινε τίποτε όρθιο. Mm-hmm. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε σε λίγο με την συνέντευξη. Λοιπόν. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την κυρία Κατερίνα Μάτσα. Έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές και είναι πάντοτε πολύ μεγάλη χαρά να μιλάμε μαζί σας. Αυτή τη φορά έχουμε άμεση ανάγκη να μας εξηγήσετε αυτά που συμβαίνουν. Θέλω να μας πείτε, σας πετυχαίνουμε λίγο μετά από μια συγκέντρωση, σωστά? Ακριβώς. Τη συγκέντρωση μπροστά στο Υπουργείο Υγείας, όπου βέβαια δεν υπήρχε ούτε υπουργός, ούτε υφυπουργός, κανείς. Και η κατάληξη ήταν σε αυτή την πολύ δυναμική συγκέντρωση, όπου συμμετείχαν και το ΚΕΘΕΑ και το 18 άνω, θεραπευτές, θεραπευόμενοι, οικογένειες, αλληλέγγυοι, πάρα πολλά σωματεία από όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, πολλά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ από όλη την Ελλάδα, Βόλο, Κρήτη, Πελοπόννησο, από πολλές πόλεις. Όλος αυτός ο κόσμος, πολύ δυναμικά, απαιτεί να αποσυρθεί το νομοσχέδιο αμέσως. Πείτε μου κάτι, συναντήσατε κάποιον, κυρία Μάτσα, στην... Όχι, δεν ήταν κανείς πάνω, και αυτό που λέχτηκε στους εκπρόσωπους που πήγαν πάνω να στείλουν ένα mail στον κύριο Βαρτζόπουλο για συνάντηση. Σας είπα να στείλετε... Εντεχμός, πραγματικός εντεχμός. Σας είπα να στείλετε mail, μάλιστα. Πάμε να μας παρουσιάσετε λίγο όσο μπορεί, επειδή υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία τα αντιλαμβανόμαστε, νομίζω ότι σε αρκετά σημεία έχουμε την ανάγκη να συνομιλήσουμε τους ανθρώπους που τους αφορά άμεσα αυτό το νομοσχέδιο. Εμείς διαβάσαμε χθες την εκπομπή εδώ πέρα την περιγραφή εκ μέρους του Υπουργείου, mm-hmm. που έλεγε για την ανανέωση και τα αυτά και πώς θα μειωθεί η προαγωγή της ψυχικής υγείας, η οποία όμως είναι από την αρχή μέχρι το τέλος εντελώς ανυπόστατη. Δηλαδή μιλάει για ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και έχει το αντίθετο πνεύμα, το πνεύμα της ψυχιατρικής της δεκαετίας του 60 και του 70, πριν καν αρχίσει η διαδικασία της αποασυλοποίησης. Εντάσσει καταρχήν δύο μεγάλα ψυχιατρία, το Δαφνί και το της Θεσσαλονίκης, τα καταργεί, ενώ κάπου λέει ότι μεταφέρει υπηρεσίες, σε κάποιο άλλο άρθρο λέει καταργούνται, και οι εργαζόμενοι σε αυτά θα μεταφέρονται σε θέσεις της περιφέρειας, της αντίστοιχης περιφέρειας, και κάπου αλλού βέβαια αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να καλύπτουν θέσεις οπουδήποτε. Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό το καταργεί. Για να είναι και σαφές στον κόσμο. Καταργούνται ως οργανισμοί, δηλαδή θα σταματήσει, θα κλείσει. Δεν θα υπάρχει ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής. Λουκέτο δηλαδή. Δεν θα υπάρχει, λουκέτο. Και να σημειώσουμε ότι το ΨΙΝΙΑ έχει περίπου 2.500 εισαγωγές το χρόνο και επίσης έχει περίπου 4.500 εξετάσεις ασθενών το χρόνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αντίστοιχα φαντάζομαι και στη Θεσσαλονίκη, όλοι οι άνθρωποι αυτοί που παρουσιάζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, πού θα απευθυνθούν, εφόσον τα έχουν κλείσει αυτές οι δομές, θα πάνε στους ψυχιατρικούς τομείς των γενικών νοσοκομείων. Οι ψυχιατρικοί τομείς των γενικών νοσοκομείων, ας πούμε, ο Ευαγγελισμός έχει ράντζα. Σκεφτείτε τώρα το επιπλέον βάρος. Να τον επιβαρύνεις ακόμη περισσότερο. Διαβάζουμε εδώ τι πέρα. Θα γίνει, συνθήκες μεσαίωνα δηλαδή. Διαβάζουμε στην ανακοίνωση των ψυχολόγων που εργάζονται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών, που γράφει ότι η κατάργηση των δύο μεγάλων ψυχιατρίων δεν επαρκεί για να μιλάμε για ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Θα σηματοδοτούσε την επίτευξη αυτού του στόχου αν είχε προηγηθεί η ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας. Ακριβώς αυτό. Και αυτό δηλαδή θα είχε επιφέρει μείωση των εισαγωγών. Δεν προβλέπει καμία κοινοτική δομή ψυχικής υγείας. Καμία δομή στην κοινότητα. Θέλετε και λίγο να μας... Ήθελα λίγο να το ρωτήσω, συγγνώμη Κωνσταντίνε, γιατί εσείς βάζετε την αποασυλοποίηση. Αποασυλοποίηση σημαίνει δομές στην κοινότητα. Ναι, κρεβάτια στα νοσοκομεία. Αυτό θέλω να, και αυτό θα θέλαμε να γίνει σαφές, γιατί υπάρχει κριτική ότι θα σε κλείσουν στο ψυχιατρίο, υπάρχει όλο αυτό το στερεότυπο και υπάρχουν και πολλές επικρίσεις για αυτό που λέτε εσείς από ασυλοποίηση. Οπότε μετά μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί, παιδιά, τι πρόβλημα έχετε με το να κλείσουν αυτά τα ψυχιατρικά νοσοκομεία που γίνονται αυτές οι εισαγωγές κλπ. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και έχουμε αγωνιστεί να μην υπάρχουν τα άσυλα, τα ψυχιατρικά άσυλα, όπου οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Mm-hmm. Όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν τοποθετήθηκε προσωπικό και υπάρχει φοβερή έλλειψη προσωπικού, δεν λύθηκαν λειτουργικά προβλήματα. Και η κατάσταση έγινε πολύ χειρότερη από ό,τι ήταν. Επομένως, αυτό που λέμε είναι αυτές οι μεγάλες δομές να μην καταργηθούν με ένα νόμο, αλλά να δημιουργηθούν εναλλακτικές δομές μες στην κοινότητα. Δηλαδή, και ένα μπορεί ο άνθρωπος που χρειάστηκε το ψυχιατρίο για κάποιο διάστημα να μπορεί να έχει μια στεγαστική δομή μες στην κοινότητα, να έχει μία εργασία, να υπάρχουν δομές επαγγελματικής αποκατάστασης, να έχει η οικογένειά του μία βοήθεια ώστε να τον στηρίζει, να μπορεί δηλαδή να ζήσει ανεξάρτητα μες στην κοινότητα, να μην χρειάζεται την νοσηλεία σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Αυτό όμως θέλει να γίνει προοδευτικά, ώστε να ευαισθητοποιηθεί και η κοινότητα, να ευαισθητοποιηθούν και η λειτουργή της ψυχικής υγείας, και βέβαια αυτό προϋποθέτει ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται στα πλαίσια του δημοσίου, χωρίς τον παράγοντα του κέρδους. Γιατί αυτό που κάνει το νομοσχέδιο είναι να εντάσει όλες τις δομές σε ένα φορέα που θα περιλαμβάνει και τις ιδιωτικές δομές, και εφόσον οι ασθενείς στο δημόσιο τομέα θα ζουν σε αυτές τις δραματικές συνθήκες, οι άνθρωποι που έχουν κάποια δυνατότητα οικονομική θα πηγαίνουν στους ιδιώτες. Να μείνουμε λίγο εδώ, γιατί ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό. Θέλω να μας εξηγήσετε λίγο πώς γίνεται αυτή η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, ένας προφανής τρόπος είναι η υποβάθμιση του δημοσίου. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, διότι ο οργανισμός που δημιουργείται είναι πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Είναι πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και επομένως τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται είναι αυτά του ιδιωτικού τομέα. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του, την χρηματοδότησή του, το προσωπικό του, προβλέπεται τρομερή ευελιξία στο προσωπικό. Και επιπλέον προβλέπονται συγχωνεύσεις ή καταργήσεις τμήματων, δομών και υπηρεσιών, που σημαίνει ότι αυτό το προσωπικό των τμήματων που θα καταργηθούν θα απολυθεί. Η στόχευση δηλαδή αφορά και τους ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζουν ψυχική διαταραχή, αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτό το χώρο, που χρόνια τώρα εξειδικεύονται, έχουν αποκτήσει εμπειρία, δίνουν την ψυχή τους, γιατί οι συνθήκες είναι απάνθρωπες, και οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να βρεθούν στον δρόμο, γιατί ο διευθυντής θεραπείας θα αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται το αντίστοιχο τμήμα. Αυτό σε ό,τι αφορά τα ψυχιατρικά, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί σημαίνει ότι οι φτωχοί άνθρωποι που παρουσιάζουν ψυχική διαταραχή δεν θα έχουν δυνατότητα δωρεάν φροντίδας ψυχικής υγείας. Εκ των πραγμάτων δεν θα την έχουν. Σε ό,τι αφορά δε την απεξάρτηση, η κατάσταση είναι τραγική. Θα συνενώσει όλα τα προγράμματα, όλα. Το καθένα έχει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, την ιστορία του, τη φιλοσοφία του. Τα ομογενοποιεί σε ένα πράγμα που θα ανήκει σε αυτόν τον περίφημο ΕΟΠΑΕ, τον οργανισμό που είναι κάθετος, συγκεντρωτικός, γραφειοκρατικός, και του οποίου ο πρόεδρος βεβαίως θα διορίζεται από την κυβέρνηση, τα ενοποιεί στο όνομα, προσέξτε, στο όνομα του κατακερματισμού των υπηρεσιών. Και επειδή αυτό έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση, διότι κάθε πρόγραμμα είναι διαφορετικό και κάθε εξαρτημένος έχει δικαίωμα, υπάρχουν αγώνες που έχουν γίνει για να κατοχυρωθεί αυτό το δικαίωμα, να επιλέγει το πρόγραμμα που του ταιριάζει, το νομοσχέδιο μιλάει για κατακαιρματισμό των υπηρεσιών. Αυτό που λέμε θεραπευτικό πλουραλισμό, να υπάρχουν όλα τα προγράμματα για να μπορεί να επιλέγει ο εξαρτημένος, καταργείται. Και επομένως, σε αυτό το πράγμα που θα δημιουργηθεί, θα εντάσσονται όσοι κάνουν αίτηση εκεί που υπάρχει καινή θέση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Κανένας δεν θα πλησιάζει το πρόγραμμα. Και από την άλλη μεριά, μιλάει το νομοσχέδιο για λειτουργικούς χρήστες. Ουσιαστικά στρέφει τους εξαρτημένους προς τα υποκατάστατα, δηλαδή προβάλλει μία αντιμετώπιση, μία πολιτική για τα ναρκωτικά, τη μείωση της βλάβης, και τους στρέφει στα υποκατάστατα. Θάνο, υπάρχει μια ανακοίνωση εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ. Αλλά να παραμένουν στη συντήρηση της εξάρτησης. Ναι, αυτή είναι μια συζήτηση, κυρία Μάτσα, που την έχουμε κάνει και άλλες φορές εδώ στο TPP, για αυτή την στροφή από τα στεγνά προγράμματα, όπως αναφέρονται σε αυτά τα προγράμματα μείωσης της βλάβης που υπάρχει, χορηγείται κάποιο υποκατάστατο. Και από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, το, που έχει πάρα πολύ μεγάλη επιστημονική σημασία. Και βλέπω κιόλας και έχει βγει και μια ανακοίνωση από τον ΟΚΑΝΑ, από τους εργαζόμενους, από την Πρωτοβουλία Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ ενάντια στον ΕΟΠΑΕ. Υπάρχει ένα ψήφισμα για υπογραφές. Συχνά επικρίνεται ο ΟΚΑΝΑ ότι αυτό το μοντέλο προβάλλει. Αυτό το μοντέλο προβάλλει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το μοντέλο του ΟΚΑΝΑ προβάλλεται. Είναι μειοψηφία οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ που αντιτίθενται, και μπράβο τους. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, καταλαβαίνω ότι το έχετε υπόψη σας, και αναφέρουν οι εργαζόμενοι, και αυτή η μειοψηφία εργαζομένων του ΟΚΑΝΑ μιλούν για παγίωση της στροφής που έχει πάρει ο ΟΚΑΝΑ αποκλειστικά προς τη μείωση βλάβης και τις δομές άμεσης πρόσβασης. Και επίσης αποκαλούν αντιεπιστημονική, αντικοινωνική την θέση ότι μια φορά χρήστης για πάντα χρήστης, μεταξύ πολλών άλλων. Χρονία, ανία, την νόσο του εγκεφάλου. Έτσι την ορίζουν, και αυτή η αντίληψη διέπει το νομοσχέδιο. Μια εντελώς λάθος αντίληψη, που πέρα από όλα τα άλλα τα επιστημονικά επιχειρήματα που μπορεί να επικαλεστεί κανείς, διαψεύδεται στην πράξη από τα παιδιά που γίνονται καλά, γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, αλλαγμένοι εντελώς, και βγαίνουν στην κοινωνία έχοντας δώσει νόημα στον καινούριο τρόπο ζωής τους, χωρίς να χρειάζονται ουσίες και εξαρτήσεις, και βγαίνουν μαχητές της ζωής. Και τα ίδια τα παιδιά αισθάνονται ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος που για την κυβέρνηση πρέπει να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Το να μην υπάρχουν απεξαρτημένοι άνθρωποι. Καθαροί άνθρωποι που θα βγαίνουν στην κοινωνία για να αγωνιστούν για τη ζωή τους. Αλλά θέλουν λειτουργικούς χρήστες. Γιατί? Θα παίρνουν τη δόση τους, θα έχουν το κεφάλι σκυμμένο. Δεν θα διαμαρτύρονται, δεν θα διεκδικούν. Αυτό δεν θέλουν. Όπως και αυτή η ευελιξία στις σχέσεις εργασίας των εργαζόμενων στον ΕΟΠΑΕ έχει αυτό το στόχο, να είναι οι εργαζόμενοι όμοιροι του κάθε διευθυντή, που θα μπορεί να τους απολύσει, μπορεί να τους μετακινήσει αυθαίρετα ακόμα και σε άλλη πόλη, να ανατρέψει τους όρους της ζωής τους, να σκύβουν το κεφάλι και να πειθαρχούν. Αλλά έτσι δεν γίνεται θεραπεία. Κυρία Μάτσα, θεραπεία σημαίνει πρώτα απ' όλα οι θεραπευτές να δίνουν μια κατεύθυνση σε αυτά τα παιδιά, μια, ορίζοντες, μια κατεύθυνση προς ένα καλύτερο κόσμο, μια καλύτερη κοινωνία, όχι ανθρωποφαγική, και προπάντων μια κατεύθυνση αντίστασης σε αυτό που επιχειρείται να μας ισοπεδώσουν. Αν είναι με σκυμμένο κεφάλι ο θεραπευτής, δεν μπορεί να επιτελέσει θεραπευτικό έργο, ό,τι και αν έχει κάνει, όσες σπουδές και αν έχει κάνει στη Θέλω να σας μεταφέρω μια ερώτηση που μας γράφουν εδώ πέρα. Ποιες είναι οι επιστημονικές αναφορές στις οποίες βασίζονται αυτές οι αποφάσεις? Υπάρχει κάποιο, έχει προηγηθεί μια διαβούλευση στην οποία είχατε την ευκαιρία, έχετε ερωτηθεί, ξέρετε συναδέλφους σας που έχουν ερωτηθεί? Υπάρχει Όχι. κάποια εκδοχή αυτών των επιχειρημάτων που είναι συζητήσιμη? Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Όχι και όχι. Δεν έγινε συζήτηση πριν. Ανακοινώθηκε από τον συντάκτη αυτού του νομοσχεδίου σε εργαζόμενους κάθε προγράμματος ότι Αυτό είναι το νομοσχέδιο και μάλιστα με την υπόσχεση ότι θα πάρουν πολλά ΕΣΠΑ, άρα πολύ χρήμα θα πέσει, διότι κόβονται στην επιχορήγηση του δημοσίου, ελπίζουν στην χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ. Καταρχήν ΕΣΠΑ σημαίνει περιορισμένος χρόνος, περιορισμένη διάρκεια. Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για τόσο σοβαρά ζητήματα όπως είναι η απεξάρτηση, θεραπεία απεξάρτησης, αλλά και η αντιμετώπιση μιας ψυχικής διαταραχής, βάζοντας ένα χρονικό όριο και εισάγοντας τον παράγοντα ότι το ΕΣΠΑ θα πετύχει με στόχους οι οποίοι προσδιορίζονται από τις ανάγκες, τις διαχειριστικές ανάγκες του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ΕΣΠΑ. Λοιπόν, δεν έγινε καθόλου συζήτηση. Διαρρεύσανε από τον περασμένο Νοέμβριο διάφορες μορφές αυτού του νομοσχεδίου και τώρα πήγε κατευθείαν στη διαβούλευση. Να το, να το μεταφέρω αυτό λίγο όπως το καταλαβαίνω έτσι ο Μάκυρια Μάτσα, την κατάσταση με το ΕΣΠΑ. Θα υπάρχουν λεφτά, θα ανοίγουν κάποια προγράμματα τα οποία θα τα λειτουργεί ο ΕΟΠΑΕ για παράδειγμα. Έτσι, και θα ανοίγουν κάποιες θέσεις και θα είναι ας πούμε μια κατάσταση, διορθώστε με, έτσι το άκουσα μόλις το είπατε, θα είναι ότι υπάρχουν 500 θέσεις όπως είπατε και εσείς για το τάδε πρόγραμμα το οποίο το τρέχει η τάδε εταιρεία και όποιος προλάβει. Ακριβώς. Και μετά αυτό θα προλάβει και μετά αυτό θα κρατάει λίγο, οπότε θα βρίσκονται Οι άνθρωποι στον δρόμο, οι εργαζόμενοι στον δρόμο. Όλοι στον αέρα και θα τίθεται και ένα ζήτημα συνέχεια τη θεραπεία προφανώς. Ναι. Γιατί... Ακριβώς. Καταργείται η συνέχεια τη θεραπεία. Πολύ βασική αρχή. Και η συνέχεια τη θεραπεία, ό,τι αφορά και του θεραπευόμενου και του θεραπευτέ. Δεν μπορεί να τον παίρνει από το ένα μέρο, να πηγαίνει στο άλλο ή να τον έχει για 6 μήνε ή για 1 χρόνο εργαζόμενο σε μια δομή και μετά να τον μετακινείς αλλού. Δεν γίνεται έτσι θεραπεία. Και από αυτή την άποψη αποδεικνύεται ότι οι συντάκτες του νομοσχεδίου δεν έχουν ιδέα από την θεραπεία, από την κλινική των εξαρτήσεων. Από το τι σημαίνει εξάρτηση και πώς αντιμετωπίζεται. Και εμείς που έχουμε την εμπειρία λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να γίνουν καλά και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι στο βαθμό που υπάρχουν οι κατάλληλες δομές, τα κατάλληλα προγράμματα που ήδη έχουν επιλέξει, έχουν πιστέψει σε αυτό και έχουν δώσει τη ζωή τους. Εχθές είχαμε μία καθιστική διαμαρτυρία στο Σύνταγμα και υπήρχε κόσμος πολλής. Μεταξύ ήταν και μία νέα κοπέλα με το παιδάκι της 7 χρονών. Και αυτή η νέα κοπέλα βρήκε το πρόγραμμα μητέρων του 18 άνω όταν το παιδάκι της ήταν 6 μηνών, το πήρε μαζί της, έκανε τη θεραπεία, βγήκε καλά και τώρα μεγαλώνει το παιδί της που έχει φτάσει 7 χρονών. Και μόνο γι' αυτό το γεγονός ότι οι άνθρωποι μέσα στην κόλαση βγαίνουν από αυτήν και καταφέρνουν να ζουν στην κοινωνία, πραγματικά αξίζει αυτή η μάχη που δίνουμε, που πρέπει να δώσει όλη η κοινωνία για να μην περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο που θα διαλύσει αυτές τις δομές. Την ειδική δομή για τις μητέρες που παίρνουν και τα παιδιά τους μαζί στη θεραπεία. Την ειδική δομή για τα κορίτσια τα εξαρτημένα που υπάρχουν ιδιαιτερότητες και εκεί. Για τους έφηβους, τους οποίους έφηβους αντιμετωπίζει με ένα τέτοιο τρόπο απαράδεκτο, θυμίζει ψυχιατρική του 19ου αιώνα, οι παραβατικοί έφηβοι λέει πρέπει να μπαίνουν σε ειδικές δομές. Τους τιμωρεί τους ανθρώπους που έχουν μία ανήσυχη συμπεριφορά, μία δύσκολη συμπεριφορά, αντί να σκύψει πάνω στο πρόβλημα που τα κάνει αυτά τα παιδιά να είναι ανήσυχα, να μην αντέχουν την πραγματικότητα που ζουν. Ναι, ναι, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Ήταν αυτό που ήθελα να ρωτήσω, κυρία Μάτσα, γιατί το διαβάζω και στις ανακοινώσεις των φορέων και τώρα στην ανακοίνωση των ψυχολόγων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών. Είναι το άρθρο 3 που αφορά τον σοφρονισμό των εφήβων. Σοφρονισμός. Δηλαδή θα πάμε σε αναμορφωτήρια. Εκεί οδηγεί. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι αντιλήψεις εκφράστηκαν πέρα από τους εφήβους, εκφράστηκαν και σε ένα άλλο τομέα. Ο ίδιος ο συντάκτης του νομοσχεδίου, σε συνέντευξή του είπε ότι η γυναικοκτονία έχει βιολογική βάση, γιατί ο άντρας είναι κυνηγός και η γυναίκα τίκτη στο σπίτι. Ο υφυπουργός, ο κύριος Βαρτζόπουλος. Ο Βαρτζόπουλος. Να. Λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς ότι με αυτές τις αντιλήψεις, με βάση αυτές τις αντιλήψεις, συντάχθηκε ένα νομοσχέδιο που όλοι οι φορείς το χαρακτηρίζουμε σαν έκτρωμα. Έκτρωμα. Κυρία Μάτσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για, για τη συζήτηση. Εμείς ευχαριστούμε. Όλοι οι φορείς τώρα διαδηλώνουμε ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Τώρα είμαι στη Γενική Συνέλευση της ΕΙΝΑΠ που καλείται να πάρει αποφάσεις για συνέχιση του αγώνα και θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και καλή επιτυχία στον αγώνα. Σας ευχόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια. Μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Θάνο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Είμαστε σε καλά χέρια. Είναι φοβερό να βγαίνει αυτό το νομοσχέδιο και να είναι όλοι απέναντι. Όλα τα νοσοκομεία, οι φόρεις. Όλοι αυτοί τους οποίους αφορά. Όλοι αυτοί τους οποίους αφορά, ναι. Δεν είναι καινούριο, δεν είναι ότι ξαφνικά ανακάλυπτουν την Αμερική. Το έχουμε δει σε κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης εισαγωγικά στο ΕΣΥ, που αντιδρούν οι γιατροί, βλέπει απογευματινά χειρουργία. Δεν είναι ότι δεν το έχουμε ξαναδεί, αλλά λες είναι και τόσο ευαίσθητο το θέμα. Κάπως περιμένεις τουλάχιστον εδώ να υπάρχει μια συζήτηση, να υπάρχουν κάποια επιστημονικά επιχειρήματα, να πει η άλλη πλευρά αυτό, αυτό και αυτό θα το κάνω έτσι, μην ανησυχείτε, θα διατηρήσω την αυτοτέλεια γιατί πηγαίνει καλά. Και όχι αυτή η συζήτηση να βγαίνει ένα νομοσχέδιο πίσω από κλειστές πόρτες, να βγαίνει το φθινόπωρο προς χειμώνα, να φωνάζουν οι άνθρωποι, να το κρατάνε λίγο πίσω με διαρροές το μαθαίναμε. Είναι, υπάρχει καιρό στο σιρτάρι και εδώ να βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Πολιτισμός. Θα μιλήσουμε για θέατρο. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε για θέατρο, αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι έτσι όπως είναι οι καιροί δύσκολοι. Επειδή ρωτήσατε ένα τελευταίο για το νομοσχέδιο, να το πούμε, είναι σε δημόσια διαβούλευση που μπορείτε να το βρείτε στο OpenGov ολόκληρο, άρθρο προς άρθρο, και θα δείτε και τα σχετικά σχόλια από κάτω. Η διαβούλευση κλείνει στις 18 του μήνα, μεθαύριο. Λοιπόν, θα δείτε ένα στιγμιότυπο από παράσταση αρχαίας τραγωδίας στην Επίδαυρο. Στέλνουμε τον κόσμο να δει αρχαία τραγωδία στην Επίδαυρο, να μορφωθεί, να ξεστραβωθεί. Κατάσταση αυτά. Και όχι μόνο πάνε. Και πάει εκεί πέρα. Φωνάζουν και συνθήματα. Και δείτε τι κάνει. Και φωνάζουν. Γήπεδο μου την κάνατε. Και οι συντελεστές φωνάζουν. Θέατρο, μοντέλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το αποσπάσμα. Και εκεί που τους στέλνεις να δουν θέατρο, φωνάζουν λευτεριά στην Παλαιστίνη, με αποτέλεσμα να ενοχληθεί το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, να βγάλει μια ανακοίνωση, να γράψει ότι η επιλεκτική μνήμη που αψηφά τη μοίρα των ομήρων μόνο και μόνο επειδή είναι Εβραίοι, δεν συνάδει με το πνεύμα πολιτισμού του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου. Ναι. Θα ήθελα να σταθώ στο μόνο και μόνο επειδή είναι Εβραίοι και να πω ότι είναι άδικη αυτή η κριτική. Είναι το γνωστό στίγμα του αντισημιτισμού με το οποίο στολίζεται κάθε κριτική, αλλά δεν μπορεί να τα προσπερνάμε όλα έτσι. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε λίγο μόνο τις τελευταίες ειδήσεις και δούμε βομβαρδισμό ενός σχολείου και ενός νοσοκομείου για καρκινοπαθείς, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν είναι δίκαιο να λες ότι το κίνητρο αυτών των ανθρώπων είναι ότι μόνο και μόνο επειδή είναι Εβραίοι δεν θα πρέπει να δικαιούνται κάποια υπεράσπιση. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι διαβάζουμε από τον διευθυντή του νοσοκομείου: Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον τρίτο όροφο του νοσοκομείου Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας, του μοναδικού νοσοκομείου στη Γάζα για καρκινοπαθείς. Και διαβάζουμε από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Αρρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες ότι το Ισραήλ βομβάρδισε ένα σχολείο που φιλοξενούσε εκτοπισμένους, παρά το γεγονός ότι ο οργανισμός είχε στείλει νωρίτερα τις συντεταγμένες του. Και αν τα διαβάζουμε αυτά, και είναι μόνο οι πολύ πρόσφατες ειδήσεις, δεν είναι κάποια σύνοψη αυτού που έχει συμβεί, θα έλεγα ότι δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα το να πει κανείς ότι αψηφά τη μοίρα των ομήρων μόνο και μόνο επειδή είναι Εβραίοι. Το είπανε, προσπάθησαν να το πούνε έμεσα από το κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο, ότι μόνο και μόνο επειδή είναι Εβραίοι, δεν εκτόξευσαν ευθέως την καταγγελία για αντισημιτισμό. Άλλες φορές την ακούμε άμεσα αυτήν την επίθεση. Φυσικά το θέμα των ομήρων θα μπορούσε να έχει λυθεί και με μια συμφωνία, την συμφωνία εκεχηρίας κατάπαυσης του πυρός, την οποία το Ισραήλ αρνείται, η κυβέρνηση Νετανιάχου αρνείται να υλοποιήσει. Είναι όλο και περισσότερο αποδεικνύεται το ενδιαφέρον της ίδιας της Ισραηλινής κυβέρνησης, όχι των ανθρώπων, του λαού, για τους ομήρους αυτούς είναι προσχηματικό. Φαίνεται, υπάρχει σειρά διαδηλώσεων στο Ισραήλ, ζητούν την παρέτηση Νετανιάχου και υπάρχουν και εκθέσεις που δείχνουν έτσι μια εικόνα για το τι συνέβη στην επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, και υπάρχει και η πρώτη έκθεση του Ισραηλινού στρατού, για την οποία έκθεση έγραψε ένα άρθρο, δημοσιεύτηκε το Σαββατοκύριακο στο The Press Project, έγραψε ένα άρθρο ο Γιώργος Ρήγας, που είναι ειδικός επί του θέματος. Μια σειρά παραδοχών δείχνουν το μέγεθος των ψημάτων που κυριάρχησαν στον απόϊχο της επίθεσης της Χαμάς. Έχει αξία αυτή η επίσημη έκθεση ως προς τις αποκαλύψεις και παραδοχές που έρχονται σε αντίθεση με το μέχρι τώρα επίσημο αφήγημα. Φυσικά δεν αμφισβητείται η επίθεση της Χαμάς, ωστόσο αμφισβητούνται και τα αντανακλαστικά του Ισραηλινού στρατού και το θέμα της ασφάλειας και fake news που ακούστηκαν μετά την επίθεση για τα 40... Δεν αναφέρονται στην έκθεση αυτά, ναι, για τα 40 αποκεφαλισμένα παιδιά, βιασμούς και όλα αυτά. Ναι, ακόμη και για το γεγονός ότι ήταν μόνο άμαχοι, ή για την απελευθέρωση ομήρων που φαίνεται ότι υπήρξε μια πάρα πολύ βιαστική απόφαση να καταστραφεί το κτίριο μέρους του Ισραήλ, αφήνοντας, αν θυμάμαι καλά, μόνο μία γυναίκα ζωντανή από τους ομήρους. Υπάρχει μια σειρά από στοιχεία που εμφανίζονται στην έκθεση αυτή και έχουν το ενδιαφέρον, όπως λέει ο Γιώργος στο κείμενό του, ότι σε συνθήκες όπου δεν μπορείς να ξέρεις ποιος λέει αλήθεια, εδώ τουλάχιστον μπορείς να δεις ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία παραδέχεται η ίδια η πλευρά του Ισραήλ. Με αυτήν την έννοια μπορεί να πει κανείς ότι αυτά τα στοιχεία θα είναι μάλλον αξιόπιστα. Αρχικά ενδιαφερόμαστε για τους ομήρους. Ο Ικέιν Μπλοκ, καθώς πεθαίνουν και εκείνοι από τους βομβαρδισμούς, είναι τραγικό σε καταστάσεις ομηρίας να πυροβολείς, πόσο μάλλον να βομβαρδίζεις πιθανά σημεία κράτησής τους. Βεβαίως ενδιαφερόμαστε. Βεβαίως ενδιαφερόμαστε και για τους εχμαλώτους Παλαιστίνιους, που είναι κατά χιλιάδες φυλακές του Ισραήλ. Και επίσης ένα ερώτημα το οποίο εγώ το έχω ξαναθέσει είναι πόσους έχουν απελευθερώσει μετά από τόσους μήνες γενοκτονίας οι Ισραηλινοί. Έχουμε μαζικές απελευθερώσεις όπου μπαίνουν στα τούνελ οι Ισραηλινοί στρατιώτες και απελευθερώνουν τους ομήρους από τα χέρια της Χαμάς, σκοτώνοντας τους τρομοκράτες. Το έχουμε αυτό, γιατί δεν έχω υπόψη μου τέτοιες μαζικές απελευθερώσεις. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι γίνονται κάποιες επιμέρους συμφωνίες και απελευθερώνονται όμοιροι από τη μία και από την άλλη πλευρά. Το οποίο θα ήταν το καλύτερο, μέσα από συμφωνίες και χωρίς γενοκτονία επιχειρήσεις σε νοσοκομεία και όλα τα σχετικά. Έχεις προφανώς πλήγματα, έχεις προφανώς πλήγματα σε στόχους της σε νεκρούς Χαμάς, έχεις πράγματα από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς παράλληλα με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους, αλλά αυτό δεν λύνει το θέμα των ομήρων. Και αν, και αν το πρόβλημα δεν είναι οι όμηροι και είναι η εξάλειψη της Χαμάς από τον χάρτη και της Γάζας από το χάρτη, έχουν τοποθετηθεί σοβαροί άνθρωποι και αναλυτές, π.χ. η Μιρσχάιμερ, που αναφέρουν για το πώς αυτός ο στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί. Επειδή έχουμε και άλλα θέματα να προλάβουμε, έχουμε καθυστερήσει λίγο με τη συνέντευξη, θα αναφερθώ πολύ, πολύ συνοπτικά στο βασικό θεατρικό ζήτημα. Δεν έχω τοποθετηθεί στα social media, όπου πρέπει να εκφράζεται ο λαός γενικά για την παράσταση του Τερζόπουλου. Δεν την έχω δει, αλλά αυτό βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα με σταματούσε, γιατί είμαι κατά του να βλέπεις μια παράσταση πριν να τοποθετηθείς. Μπορεί να επηρεαστείς. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, δεν το θεωρώ καλή ιδέα, γιατί επηρεάζει πάρα πολύ την αντικειμενικότητά σου. Βεβαίως, πρέπει να το θέσουμε και αυτό στην εκπομπή. Να διαβάσετε όμως το κείμενό μου με τίτλο «Το βιβλίο και η σκηνή, ένας διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της τραγωδίας». Το ξαναδιάβαζα, Θάνο, εν όψη της εκπομπής και θυμήθηκα. Καταρχάς έχει 80 υποσημειώσεις, 80 σημειώσεις με βιβλιογραφικές αναφορές, που μου φαίνεται πάρα πολύ υπερβολικός αριθμός. Είχα παίξει στην Ορέστια με τη Συνοδεινού, στις Ευμενίδες που είχε ανεβάσει. Οπότε μετά με είχε καλέσει ένας φίλος μου από την Αγγλία, ο Γιάννης Κωνσταντάκος, στο Πανεπιστήμιο, να μιλήσω για το θέατρο και την μελέτη. Οπότε ήταν ένα κείμενο που βασίστηκε σε αυτή την ομιλία. Και ουσιαστικά είναι όλος ο θεωρητικός προβληματισμός για αυτή την κουβέντα που γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, που θα βγει κάποιος και θα πει ότι άμα είναι έτσι, να μας πούν ότι είναι διασκευή και να μην κακοποιούν τον Εσχύλο. Εγώ που έχω πολύ συντηρητικό γούστο γενικά, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που κάπως θέλει κιόλας να ακούει και να καταλαβαίνει τι ακούει στα κείμενα, οπότε δεν με βοηθάει αυτό στις παραστάσεις που δεν είναι προσανατολισμένες προς τα εκεί. Εγώ είμαι της απαγγελίας, αυτό που βγαίνει ο άλλος και παριστάνει το αρχαίο αγκείο. Βγαίνει και τα απαγγέλει έτσι, με στόμφο να καταλαβαίνουμε. Της αριστοτελικής σχολής. Mm-hmm. Οπότε διάβαζα αυτό που λέει, έχει μέσα την υπέροχη φράση «Καλώς να ορίσει ο ειδίποδας ντυμένος διαστημάνθρωπος», στα σοβαρά όμως, όχι ηρωνικά. Διότι όντως δεν ξέρουμε πώς παίζονταν οι αρχαίες τραγωδίες. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένας σωστός τρόπος για να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν αμέτρητα στρώματα προηγούμενων ερμηνεών που έχουν προηγηθεί μέχρι να φτάσουν σε μας, ακόμη και ως κείμενα, πριν να ξεκινήσουμε να κάνουμε ακόμη και συντηρητικές παραστάσεις. Οπότε η ιδέα ότι υπάρχει κάτι που είναι όντως ο Εσχύλος και κάτι άλλο που είναι κάποιος ο οποίος κακοποιεί ή δεν κακοποιεί τον Εσχύλο, είναι μια άποψη η οποία νομίζω ότι πολύ απλά δεν αντέχει σε κριτική. Και δεν αντέχει σε κριτική για αυτό το πολύ απλό λόγο. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει κάποια ουσία του αρχαίου θεάτρου στην οποία αυτοί οι συντηρητικοί σκηνοθέτες έχουν πρόσβαση. Εν τω μεταξύ, αυτό που λέμε συντηρητικοί σκηνοθέτες, ξανακοίταζα τώρα, επειδή η Συνοδεινού είναι και μαθήτρια του Ροντήρη, όπως και άλλοι από αυτούς που έπαιζαν εκεί πέρα, οι ίδιοι θα το θεωρούσαν βρισιά να τους πούμε ότι αυτές είναι μουσιακές παραστάσεις. Θα σας διαβάσω και κλείνω με αυτό, Θάνο, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι φιλολογική η εκπομπή. Είναι κάτι που έπρεπε να είναι σε αυτή την εκπομπή. Αλλά είναι κάτι το καταλαβαίνω που ότι είναι του πεδίου σου, σε παρακολουθώ λίγο, δεν απορώ. Δεν απορώ, το έχω ξανακούσει, τα λέει και ιδιωτικά αυτά. Τι πιάνει αυτή την κουβέντα, θα σου ανοίξει μια κουβέντα για το πώς πεζόταν η αρχαία τραγωδία. Όπως καταλαβαίνεις. Και την Ορέστια στην Επίδαυρο. Κλασικός Κωνσταντίνος. Αλλά ναι, ισχύει. Εδώ μπορείτε να το σκέφτεστε, να το πω εγώ απλοϊκά, που δεν σκαμπάζω και πάρα πολλά και έχω δει, ας πούμε, Τερζόπουλο μια φορά στη ζωή μου. Πούμε ένα απλό λαϊκό παιδί. Πούμε ένα απλό λαϊκό παιδί. Φανταστείτε το λίγο σαν τα αγάλματα. Δεν είναι τα λευκά. Αγία σου. Έχουμε αυτήν την έτσι, στρεβλή εικόνα ότι ήταν λευκά γιατί τα βλέπουμε λευκά. Όχι, ήταν χρωματιστά. Ώστις, διαβάζω ένα άρθρο του Φώτου Πολίτη, γραμμένο το 1915, για την παράσταση του Ράινχαρτ. Όστις βλέπει την εργασία του Γερμανού τούτου μεταφραστού και όστις όποιος είχε την ευτυχία να παρακολουθήσει τις παραστάσεις των αρχαίων τραγωδιών της Δοθήσας εν Γερμανία υπό του Ράινχαρτ, είναι αδύνατο να μην ομολογήσει ότι ο Αισχύλος και ο Σοφοκλής, όπως και ο Σέξπιρ, ανήκουν πλέον στο γερμανικό λαό τόσο όσο και ο Γκέτε, ο Σίλερ και ο Έμπελ. Ενώ δια τους νεωτέρους Έλληνας η αρχαία Ελλάδα μένει ξένη, ενώ όσο δεν κατορθώσουν να δημιουργήσουν μια ζωή δικήντων, μια ψυχή και κατά συνέπεια έναν πολιτισμό. Νομίζω ότι κάπως έτσι συνοψίζεται αυτό. Δεν ανήκουν σε κανέναν τα κείμενα. Πάντα υπάρχουν θεματοφύλακες, κάποιοι που πιστεύουν ότι ουσιαστικά τους ενοχλούν οι σκηνοθέτες που με αυτή την μοντέρνα ματιά τους παραβιάζουν το πνεύμα του κειμένου. Αυτή η ιστορική εικόνα, αυτό που έλεγε ο Βιλαμόβιτς, που πρέπει να στερηθεί κανείς τον εαυτό του για να μπορέσει να καταλάβει, είναι κάτι το οποίο δεν έχει απολύτως κανένα νόημα και βασίζεται μόνο στο να προσπαθήσουμε να παραγνωρίσουμε το πόσο μοντέρνες είναι μοιραία όλες οι ματιές. Από εκεί και πέρα, αυτός δεν είναι λόγος για να μας αρέσει ο Τερζόπουλος. Εγώ η αλήθεια είναι ότι ευχαριστία με τις παραστάσεις του Τερζόπουλου, αλλά αυτά τώρα ξέρετε για το περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Κλείνω. Εμένα μου είχε αρέσει όταν είδα. Εμένα όχι. Μεγάλο μπιφ ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Ο Καραγάτς θα είναι πτέσμα μπροστά σε αυτό. Είναι, ναι, αλλά είναι αυτό που συνεχίζει έτσι. Είναι που λέει ο άλλος, εμένα μου αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει. Ναι, εντάξει, αλλά εμένα μου αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει. Και το πάμε έτσι κανένα πεντάλεπτο. Πάντως, άμα βλέπεις θέατρο και σου αρέσει να πηγαίνεις, νομίζω ότι αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να δεις μια φορά. Εγώ με το που πήγα το κατάλαβα, γιατί μου το λέγανε και το κατάλαβα γιατί ακριβώς. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω και να το εξηγήσω, γιατί δεν έχω αυτό το background, αλλά πρέπει. Θα σ' αρέσει, μπορεί να μη σ' αρέσει, πρέπει να δεις. Το βασικό σε αυτό που είπε, Στάνο, είναι αν σου αρέσει το θέατρο και πηγαίνεις στο θέατρο. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που είμαι υπέρ του πολιτισμού. Είμαι λίγο Κωστής Παπαγιώργης αυτά. Δεν έχω σχέσεις με τον πολιτισμό. Λοιπόν. Οι καριάτες ήταν χρωματιστές. Κλείνουμε. Γνώσεις που μπορεί να σου μεταδώσει η φάρμα. Ρε, τι μαθαίνουμε. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε γιατί θα θέλαμε πριν να κλείσουμε να πούμε δύο κουβέντες για τα ενίκια και για το φίλο μας τον Γιάννο Παπαντονίου. Οπότε, Θάνο, να πούμε κάπως συνοπτικά το βασικό πληροφοριακό για τις αυξήσεις δυστυχώς στα ενίκια. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε πληροφορίες για μειώσεις στα ενίκια, αλλά Θάνος τώρα. Να ψάχνουμε μια καλή κουβέντα να πούμε. Εγώ είπα για το αρχαίο θέατρο. Ορίστε. Μια κουβέντα συμφιλίωσης των Ελλήνων την ώρα που η Ελλάδα είναι διχασμένη. Είναι σκισμένο το κορμί της στα δύο. Το υποσχόμαστε. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που όταν θα έχουμε ενίκια και ρέμα θα λέμε μειώθηκαν. Έπεσαν τα ενίκια. Ωραία. Μια στιγμάρα θα είναι αυτή. Θα έχουν περάσει κάποια χρόνια. Λοιπόν, για πες τα ενίκια, Θάνο. Υπάρχει από χθες, θέλαμε να το πούμε και χθες, αλλά και χθες μας ξέφυγε ο χρόνος. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο News 247 με τις τάσεις για τα ενίκια κατοικιών στην Αττική και τις περιοχές με τις μεγαλύτερες και τις μικρότερες αυξήσεις ενοικίων. Να πούμε ότι έχουμε μόνο αυξήσεις, δηλαδή δεν έχεις τις μεγαλύτερες αυξήσεις και τις μεγαλύτερες μειώσεις, έχεις τις μεγαλύτερες και τις μικρότερες αυξήσεις ενοικίων. Mm-hmm. Αυτά μπορείς να συγκρίνεις, εκεί είναι το διαθέσιμο εύρος. Έτσι. Τι να κάνουμε. Προφανώς υπάρχει αναφορά στο Airbnb. Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο είναι ο Πειραιάς και το κέντρο της Αθήνας, καθώς η πλειοψηφία των τουριστών επιλέγει αυτές τις περιοχές. Και προφανώς, όταν έρχεται ο τουρίστας, εσύ ξού. Περιμένει ο τουρίστας. Τώρα δεν θα περιμένεις την ουρά ο τουρίστας τώρα να λήξει το συμβόλαιό σου. Όχι, ξού, παιδάκια. Κατευθείαν. Όχι, παιδάκια, με συγχωρείτε. Δηλαδή, αλλά κάπου είναι σπίτι επενδυτικό. Ο άλλος είναι ένας επενδυτής που έχει το σπίτι. Mm-hmm. Είναι ένα περιουσιακό στοιχείο. Δεν μπορεί να κατσικωθείς εσύ. Όχι τα παιδιά μου, όχι τα παιδιά μου. Θα συνηθίσουν εκεί έξω τα παιδιά σου. Τα έργα υποδομών που υλοποιούνται αυτή την περίοδο, αλλά και αυτά που έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα, συμβάλλουν σημαντικά στην ανόδο των ενοικίων. Για παράδειγμα, σε περιοχές όπως η Νίκαια και ο Κορυδαλός, όπου μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε εξυπηρέτηση με το μετρό, βλέπουμε ότι μετά την επέκταση της γραμμής 3 οι τιμές έχουν ανέβει. Καλησπέρα και στα Εξάρχεια, να πούμε σε αυτό το σημείο. Εντάξει, είναι χαμηλές τιμές τα Εξάρχεια, έχουν περιθώριο να ανέβουν. Ναι, είναι ήδη. Και κέντρο είναι μετρό. Θα είναι jackpot στα Εξάρχεια μετά. Εντάξει, το. Τέλεια, τέλεια, παιδιά. Μετά το τέλεια, μετρό. Εσείς δεν θα μένετε. Μέση τιμή ενοικίου στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πάει στο διψήφιο ανά τετραγωνικό. 10,58 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο από 9,52 ευρώ που κόστιζε πέρσι. Σε ένα χρόνο, 1 ευρώ παραπάνω τετραγωνικό. Εντάξει. Ένα 40-50 σε ένα χρόνο. Βάλε και τις προηγούμενες αυξήσεις. Εντάξει. Που είναι και πολύ βολικό για, την, έτσι, για να υπολογίσει πόσα πληρώνει κάποιο. Είναι. Μπορεί να μην θες να το ρωτήσει, είναι κάπως αδιάκριτη ερώτηση. Αλλά λες πόσα τετραγωνικά, ό,τι σου πει, επί 10. 40, 400 και. Είναι 10,5 έτσι. 40 τετραγωνικά, 400 κάτι ευρώ. 45 ανεβαίνουμε. Πάμε 500 άρικο. Μα μου θες να μένεις και 45 τετραγωνικά, να πλώνεις την αρίδα σου. Ναι. Δεν σου φταίει μετά και ο άλλος που είναι κάπως τσιμπημένο το ενίκιο. Όταν θες αλάνα ολόκληρη, 45 τετραγωνικά, καλομάθατε όλοι. Τη μικρότερη άνοδο πάντως, για να πούμε και αυτά, γιατί τώρα κάποιος θα αναρωτιέται. Πού είναι η μικρότερη άνοδος να πάω να μείνω. Πού είναι τα θετικά. Βόρεια προάστια. Κυφισιά. Γιατί δεν πάτε στην Κυφισιά. Mm-hmm. Πολιτεία, Εκάλη. Ναι. Ορίστε. Αυτά είναι. Αυτά είναι σπίτια. Ναι. Λοιπόν, αυτά θέλαμε τώρα. Λοιπόν. Φυσικά παρακολουθούμε τις αυξήσεις να ανεβαίνουν. Κανένα μέτρο. Το μόνο μέτρο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι που αυξήθηκε το όριο για Golden Visa από την κυβέρνηση. Τώρα όλα τα άλλα, περιορισμός Airbnb. Θα τα δούμε. Θα έρθουν. Καλά, ποτέ. Εν καιρό. Ποτέ. Εν καιρό. Ας μην βιαζόμαστε, παιδιά, ας μην βιαζόμαστε. Είχαμε και το θέμα τώρα με τους αναπληρωτές που πήγαινουν σε νησιά και θα έχουμε όλο αυτό με τους εργαζόμενους τώρα που πάνε να μείνουν σε νησί γιατί τους στέλνει το κράτος για να καλύψουν κανένα κενό στην παιδεία ή στην υγεία, αν είναι δυνατόν, και δεν μπορούν να μείνουν και θα μένουν σε αμάξια. Το κατήγγειλε την προηγούμενη εβδομάδα η Ελμεχανίων, έβγαλε μία ανακοίνωση και ζητούσε και αυτή μέτρα και σε δημοτικό επίπεδο, κοινωνική κατοικία και τέτοια. Αυτά. Την ενοχή του Γιάννου Παπαντονίου, της συζύγου του και ενός φιλικού τους προσώπου για δωροδοκία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρότεινε ο εισαγγελέας. Εξέφρασε την ακλόνητη πεποίθησή του, λέει ο εισαγγελέας, πως το ποσό των περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που είχε εντοπιστεί σε λογαριασμού στο εξωτερικό του κυρίου Παπαντονίου αποτελεί προϊόν δωροδοκίας. Άκου, λέει, για την επιλογή συγκεκριμένης εταιρείας σε πρόγραμμα εξυγχρονισμού, εγώ είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού να πούμε. 6 φρεγατών του πολεμικού ναυτικού το 2003. Έχει όλα τα στοιχεία της απιστίας και προσέξτε τώρα, αυτά είναι 2,5 εκατομμυριάκια. Θα μου πεις, τι ψυχή έχουν 2,5 εκατομμυριάκια. 2,5 εκατομμύρια δεν σκύβω να τα πιάσω εγώ. Αλλά προσέξτε να δείτε, επειδή πάντοτε το λέμε αυτό και έχει σημασία να γίνει αντιληπτό, ζημίωσε το δημόσιο κατά 381 εκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό έγινε η δωροδοκία, τίποτα δεν γίνεται τσάμπα, λέει ο εισαγγελέας, και έχει μια σημασία ότι συζητάμε το ποσό της μίζας ή έστω το ποσό που φάνηκε, γιατί προφανώς αυτά φεύγουν σε βαλίτσες και μετά υπάρχει μια απόπειρα να νομιμοποιηθούν και από εκεί χτύπησε καμπανάκι στην Ελβετική Τράπεζα, έτσι λέει ο εισαγγελέας. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε ότι αυτό είναι ένα μικρό κλάσμα της συνολικής ζημίας του δημοσίου. Κατά την πολυαρία. Πολύ ωραία αγόρευση του εισαγγελέα τόνισε ότι έλαβε μετρητά ως δώρο στο πλαίσιο για τον εξορισμό αυτών των φρεγατών. Προχώρησε στην νομιμοποίηση των ποσών αυτών μέσω των συγκατηγορουμένων του ΤΑΔΕ και άλλων προσώπων για τα οποία παραγράφηκε το αξιόπινο. Μπράβο. Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, η δωροδοκία προκύπτει ξεκάθαρα από τη ροή των χρημάτων. Το ότι δεν υπάρχει αντιστοιχία στις κινήσεις χρημάτων στους λογαριασμούς δεν δημιουργεί πρόβλημα στην αποδεικτική διαδικασία, γιατί δεν μπορεί η δωροδοκία να γίνει μέσω web banking. Χρειάζεται πολύ μεγάλο θράσος για να βρεθούν να διευκρίνεις τα ποσά στο λογαριασμό σου. Εδώ δεν είναι αυτό το ζήτημα. Δεν αναμένει, λέει, κανείς να φανούν τα χρήματα από τις τράπεζες, καθώς αλλιώς γίνονται αυτές οι δουλειές δια της μεταφοράς μετρητού χρήματος. Αυτή η διαδρομή, λέει, είναι κατηγορηματική, είναι καθοριστικής σημασίας. Ο Μπάρδης λάμβανε χρηματικά ποσά μετρητά από τους Γιάννου Παπαντονίου και Σταυρούλα Κουράκου. Τα έβαζε διαδοχικά στον εγχώριο λογαριασμό και μετά τα χρήματα έφταναν στην Ελβετία. Του έδωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έπρεπε να αποκτήσουν νόμιμο φάνεια, να πληθούν δηλαδή. Και αυτό γινόταν με τη ρευστοποίηση ομολόγου. Να θυμηθούμε σε αυτό, να δείτε την ανασκόπηση για τα εξοπλιστικά, γιατί κάθε φορά που έχουμε μια τέτοια κουβέντα για τα εξοπλιστικά, πάντα πρέπει να θυμόμαστε τον Τούρκο, παιδιά. Εγώ αυτό δεν θέλω να ξεχνάτε. Θέλω να σκέφτεστε ότι κι αν έχετε μια στιγμή ηρεμίας, αυτό είναι πρόσκαιρο. Πάντα παραμονεύει ο Τούρκος. Πάντα χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για τα εξοπλιστικά. 381 εκατομμύρια. 381 εκατομμύρια. Θα πάνε και 2,5 στο Γιάννο. Να πάνε και 2,5 στο Γιάννο, όπως λέει ο εισαγγελέας. Δεν ξέρουμε, να δούμε την απόφαση. Πάμε, πολυπατριώτης, να μην βγάλεις το κάτι σου. Αλλά να ξέρετε ότι εμείς, επειδή ανησυχούμε για τα ελληνοτουρκικά, ανησυχούμε πιο πολύ και από τον Γιάννο Παπαντονίου, να ξέρετε. Είναι έτοιμο. Χαλάλι, λέει ο Κωνσταντίνος. Χαλάλι. Χαλάλι 100 φορές. Χτυπάμε το σοσιαλισμό. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό πάντως είναι σταθερό κομμάτι. Είναι και γρήγορη πάντως η διαδικασία της δικαιοσύνης, να τα πούμε αυτά. Το 2003 έχει γίνει αυτό, έχουμε 24. Κάποιοι λέει τώρα δεν έχουν, έχει παραγραφεί. Έχει παραγραφεί, έχουμε 24. 24 έχουμε ρε άνθρωπε. Εντάξει. Καληνύχτα και μάλλον. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Γιάννη, να μας πεις τι έγινε, με πόσο άντεξε ο μπαμπάς. Εγώ ευχαριστώ ειδικά τον Αναστάσιο που έβαλε 5 ευρώ και γράφει «Θάνο για τα πολύχρωμα αγάλματα». Υποθέτω ότι είναι για την αναφορά αυτής της πληροφορίας. Οπότε ξέρεις, σε πληρώνουν για την ενημέρωση. Δεν ξέρεις ποτέ για ποιο στοιχείο ενημέρωση θα σε πληρώσουν. Περιμένεις. Ας πούμε, μπορεί να λένε για τις αυξήσεις στο ρεύμα. Και δεν ήταν μόνο ο Αναστάσιος. Νομίζω ότι ήταν και κάποιος άλλος λογαριασμός πριν που είπε. Ο ίδιος ήτανε. Α, ο ίδιος ήτανε. Μπράβο. Παιδιά, αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργηθεί αυτό το αντανακλαστικό. Η ευχαρίστησή σας να μεταφράζεται σε φράγκα. Αυτό θέλουμε. Δηλαδή να λες, αχ, πόσο χάρηκα. Να πέφτει το. Να πέφτει το. Και ο πουλής. Νωρίς ο εισαγγελέας, 19 χρόνια, 21! Ναι. Μα τι υπερεκπομπάρα ήταν αυτή. Αυτά τα σχόλια θέλουμε. Ναι, γράφτε νωρίς τα 19 χρονάκια, διορθώνησε. Όχι και δεν θα... Όχι και 19 χρόνια. 19 χρόνια τώρα θα ήταν διαδικασίες εξπρές. Στην προδικασία, ναι, στον ανακριτή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά. Να είστε καλά και θα τα πούμε αύριο. Για την αγάπη μας.